Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif'te farz olan ibadet oruç. Oruç herkesin kolaylıkla yapabileceği, sağlığı yerinde olanların iftardan imsaha, efendim yemekten, içmekten, cinsi münasebetten geri durması. Tabi niyet şartı var. Hani bir insan vakti müsait olmasa, sabahtan akşama hiç yiyecek bir şey bulamasa veya vakit bulamasa, yani telaşından bir şey yememiş olsa falan, buna oruç denmez. Çünkü niyet yok. Onun için insan evvela Allah-u Teala'nın rızası için farz olan Ramazan-ı Şerif orucunu eda etmek için niyet edecek. İnnemel amal bir niyat. Bütün ameller niyetlere göre karşılık buluyor. Bu yüzden insan iftardan sonra işte niyet edebiliyor. Yarın orucuna da niyet ettim diye niyet edebiliyor. Sahurda da niyet edebiliyor. Efendim. Ama öyle toptan niyet, işte Ramazan'ın başından niyet ettim, 30 gün Ramazan orucuna, 29 gün Ramazan orucuna, takvime göre falan, öyle olmaz yani. Her gecenin niyeti kendine aittir. Tabii ki illa da bir Müslümanın niyet ettim ya Rabbi senin rızan için işte yarınki gün oruca diye diliyle söylemesi şart değildir. Bu zaten namazda da şart değildir. Bir insan namaza başlamadan niyet ettim ya Rabbi senin rızan için işte akşam namazının farzını eda etmeye demek zorunda değildir. Niyetin mahalli kalptir. Dolayısıyla kalbinden bu niyeti taşısa ki yani namaz hakkında İmam Rabbani Hazretleri kalpten olmasını tavsiye ediyor, tembih ediyor. Oruçta insan efendim diliyle de niyet etme ya Rabbi rızan için diyebilir. Kalbinde de bu niyet bulunabilir. Zaten sahura kalkanların niye sahura kalkıyor? Gecenin 2.30'da, 3'ünde yani adam niye yemek yiyecek ki kalksın? Yani sahura kalkmak fiilen bu niyeti taşıdığını insanın gösterir. Ve lakin yine de insan ya Rabbi senin rızan-ı şerifin için yarınki Ramazan-ı Şerif günü önce, bugünkü işte neyse tabii daha gün girmemiş olur imsaktan evvel, gece olduğu için bu önümüzdeki günün orucunu tutmaya niyet ettim der. Hal böyle olunca bu niyetle efendim tutulan oruç bozulmadığı takdirde işte yemekle, içmekle veya cinsi münasebetle bozulmadığı takdirde, daha başka bozanlar da var. Oruç Risalesi'ne benim bu usta hazırladığım oruçla ilgili müstakil risale vardır. Orada orucu bozan hususlar tafsilatla beyan edilmiştir. İnsan okumalıdır. Bozulmadığı takdirde oruca devam etmiş olur. Ancak bir de bunun, bu avamın orucudur. Yani sıradan herkesin tuttuğu oruçtur. Her Müslümanım diyen, oruç tutuyorum diyen adamın orucu budur. Bunsuz orucu olmaz yani. Bunu da bilmeyen yoktur. Buna avamın orucu denir. Bir de havasın orucu vardır. Bir de havasul havasın orucu vardır. Veyahut ehassul havas da denir. Yani seçkin kulların orucu vardır. Bir de hususilerin hususisi. En seçkin kulların orucu vardır. Evliyaullah'ın tuttukları oruçta bir fark vardır. Bunların arasında da çok büyük fazilet farkı vardır. Şimdi havasın, seçkin kulların orucu, hiç olmasa çok büyük evliya olmadığımıza göre, bu iddiada da bulunmadığımıza göre veyahut da işte neyse inşallah oluruz, dua ediyoruz, niyaz ediyoruz, yani ümidi de kesmiyoruz ama şu anda biz hiç olmazsa sıradan her Müslümanın tuttuğu orucun ötesinde bir oruca geçmeliyiz. Yani bir boyut yukarı çıkmalıyız ve böylece ahirette daha büyük mükafat almak için efendim zaten aç susuz duruyoruz. Oruca niyet ediyoruz. Bu arada ama işte o oruç daha kolay geliyor. Hususi kulların orucunda haramlardan ve günahlardan sakınmak, ele ayağa, göze kulağa da oruç tutturmak diye bir mefhum gelişiyor. Bu da ne yapıyor insanları? Biraz zorluyor. Niye? Bakın, Estağfirullah, ya eyyühellezine amenu, Kur'an-ı Kerim'de orucu farz eden ayet-i kerime, Bakara suresinde, ey iman etmiş kullar. Tabii bu Allah'a, ahirete, işte iman şartlarına, İslam şartlarına inanmış kullara bu nida geliyor. Zaten kafire namaz farz değil, oruç farz değil. Çünkü ona iman farz. İman etmeden öbürleriyle mükellef olmaz. Ey iman etmiş kullar! Ben size nida ediyorum, çağrıda bulunuyorum. İmanınıza şahitlik ediyorum. İşte, ya nidadır, seslenme. Eyyuha tembihtir, uyarı. Uyanın bak, uykuda adam evi ocağa yansa, ateşte kalsa anlamaz, tumandan zehirlenir, ölür de. Uyanmadıktan sonra kaçamaz. Onun için hepiniz gaflet uykusundasınız, sizi uyarıyorum. Sonra ellezine amenu, imanınıza şahitlik ediyorum. Allah Teala cümlemizin imanımızı muhafaza eylesin ve Rabbim hakkımızdaki bu şahitliğini ki kendimizi ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kullar nidalarında Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen 80 küsur yer olacak. Bu nidaların hepsiyle münada olduğumuzu, kendisine çağrı yapılan kullardan olduğumuzu düşünüyoruz. Müslüman olduğumuza göre bu düşüncedeyiz. Allah muhafaza, işte bazısı kendisi Müslüman zanneder de halbuki mürtet olmuştur. Bir elfazı küfür söylemiştir. Şeriattan kendini ayıracak. Allah'ın dininin bu zamanda geçerli olmadığını, Allah'ın şeriatının hükümlerinin bu anda, bu günlerde tatbik edilemeyeceğini, bunların reforma tabi tutulması lazım geldiğini, yenilik yapılması lazım geldiğini, dinde efendim, dinde yeni icatlar çıkartmak lazım geldiğini savunur olmuştur. İlahiyatta da bu kafada çok adam var. Dolayısıyla bu insanlar kendilerini ne kadar Müslüman sansalar da, hani bazı hadislerde der ya, ve insalla ve same ve zâmennev müslim, namaz da kılsa, oruç da tutsa, kendini Müslüman da zannetse, o Müslüman olamaz. Çünkü evvela Allah-u Teala'nın bütün emir ve yasakların Kur'an-ı Kerimlerde ve hadis-i şeriflerde geçen, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen, ahkam-ı ilahinin, zaruriyat-ı diniyenin, yani kesin kat'i inanılması gereken hükümlerini tasdik etmedikçe, ikrar etmedikçe amel şartı yok. Yani şimdi amel, herkesin kusuru var, küsuru var, noksanı var, harama düşer. Yani tevbe eder, düşer kalkar. Ama inanma manasında ve ikrar, çünkü dille ikrarından anlayacağız adamın. İçinden Müslüman olsa ben ne bileyim. Dışından diyorsa ki şeriatın bu hükmü bu zaman uygulanamaz, bu adamı kafir etmeye yeter. Ama içimden imanı varmış. Bana ne içinden imanından? Allah benim milletin kalbini yarıp bakmaya mükellef etmedi ki. Onun için ey iman etmiş kullara giriyoruz. Giriyoruz ama girdiğimizi sananlardan olmayalım inşallah. Hakikaten ey inananlar buyurulan kullardan olalım inşallah. Yani onlardanız. Hatta onlardan olduğumuza dair inşallah da denmez ha. Çünkü Maturidi mezhebine göre ben inşallah Müslümanım denmez yani. Enemi önül hakka, ben gerçekten Müslümanım denir. Kamil iman manasında Evliyaullah'ın gibi, sıddıkların, işte salihlerin, nebilerin imanı gibi kuvvetli bir imanımız var anlamında değilse de inancımda şüphem yok anlamında hakkan tabiri kullanılır. İnşallah tabiri kullanılmaz mesela Hanefi Maturidi mezhebinde. Onun için yani ey iman edenler buyurulan kullardan oluruz inşallah bile demek uygun değil. Ey iman etmiş kullar, buyurulan kullardanız elhamdülillah. Velakin tehlike nerededir? İşte kendini Müslüman zannetip namaz kılsa, oruç tutsa, fakat Allah'ın dininin hükümlerini, dinin zaruri meselelerini inkar ettiği için dinden çıkmış olduğu halde kendini Müslüman sananlardadır. Allah Teala bunlardan etmesin. Bunlardan olanları da gördüğümüz zaman da mutlaka ikaz edelim, tebliğde bulunalım. Bak sen Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerini bu zamanda geçerli olmadığını söylüyorsun. Veyahut işte şu hadis-i şerifler mütevatir, zaruri hadisler, bütün icma var, Ehl-i Sünnet'in icmağı var bunlara inanılması hususunda. Şimdi adam Mustafa Karataş Show TV'de konuşuyor da duruyor. Bu adam İslam'ın mütevatir konusu olan İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın ineceği alametler babında, eşraat sanat babında mütevatir. Manası itibariyle mütevatir. İmam Keşmiri Hazretleri bu hususta şu kadar kitap yazmış. Et-tasrih bima tevatera fi nüzül mesih. Bu kadar sahih hadisi inkar eden bir adam kısacık da bir sakal bırakmış ip gibi. Şimdi çıkmış meydana. Adam konuşuyor kaç senedir yani. Diyanette de baş danışman bu adam. Şimdi onun için bir adam kendini Müslüman zannetmekle, ehli sünnetten zannetmekle, addetmekle olmuyor yani. İman edenler buyuruyor. İman neye gidiyor? Aminu billahi ve rasulü. Allah Resulüne iman edin. Allah Resulüne iman edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar bu hadis buyuracak da sen kalkıp ya Resulallah sen ne diyorsun ya? Atmosferde oksijen yok. İsa aleyhisselam ikinci kat gökte. Nasıl yaşayacak efendim 2000 senedir ya? Ne zaman inecek? Böyle bir şey olur mu? Sen nasıl peygambersin? Sen neler uyduruyorsun aşağı? Bu demektir. İsa aleyhisselam inmeyecek demek. Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçen, Müslim'de geçen bütün hadis kaynaklarında ittifakla giden bir meseleye işte adam inkar ediyor. Ama bu adam işte Diyanet'te şurada burada televizyonda hoca diye şey diyor. Bu şekilde çok sıkıntılı adamlar var. Nihat Hatipoğlu Ehl-i Sünnet adam. Doğru konuşuyor. Bak ben kıskansam onu dersin ki hoca rekabetten kıskanıyor. Başkan bak Nihat Hatipoğlu'na bir şey diyor muyum? Ehl-i Sünnet adam bir şey demiyor. Efendim nedir o? Fatih Çıtlak. Hoca efendi kardeşimiz. Benim. Efendim bilmiyorum benden yaşlı da genç midir? Konuşuyor. Ehl-i Sünnet adam. Dinle. Ben sana kanal reklamı mı yapacağım? Benim derdim nefsaniyet ve şahsiyet değildir. Benim derdim dindir. Yani tabii daha kanallarda çıkan ama sabit değil. Konuk gelir, konukları bilmiyorum. Her konuğun kendine göre bir farkı var. Velakin efendim birinde gördüm o Senay Demirci'yi gördüm. O program yapıyor falan bilmiyorum. O İslamoğlu'nun adamıydı. Sonra belki İslamoğlu'ndan ayrıldılar. Dönüş yaptı. Onu da bilmediğim için onda net bir şey konuşamıyorum. Zaten hoca değildir. Sunucudur. Ama sunucuların çok farkı var. Çünkü sunucu ne yapıyor? Konuk çağırıyor. Konuk çağıran adam sunucu ehl-i sünnet olursa çağırdığı konukların da ehl-i sünnet olduğuna dikkat eder. Sunucu efendim İslamoğlu'cu, şucu, bucu, Şii, Vehhabi bilmem ne 40 türlü fırkı dalleden olursa ne anladın mı? Burada nokta çağırdıklarında da soru işareti olabilir. Çünkü her çağırdığında değil mi? Olabilir. Hazreti Ali Demircan'ın ayetleri inkar ediyor. Müminin suresinin ayetini inkar ediyor adam. O da çıkmış flaşta konuşuyor. Neyse flaş benim eskileri vermekten kurtulduk elhamdülillah da o neyse herhalde tutmuş orayı. O eskiden de kiralıyordu, şey diyordu, saat alıyordu oradan. Ondan sonra her yerde bir pazar, bir çarşı kurulmuş. Herkes bir şeyler anlatıyor. Ve lakin kim doğru konuşuyor? Kim ehli sünnete uygun konuşuyor? Ben sana söylüyorum bak. Yani ben hepsini sayamam ki benim vaktim yok. Ama mühimlerden birkaç tane saydım sana. Onun için kardeşlerim sakalına aldanmayın. Sarığına da bazen aldanmayın. Ondan sonra hafızım der, hocayım der, doğrudur. Bunlardan bir kısmı hafız. Hoca. Ama öbürü ayetleri inkar ediyor. Beriki mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ya bu. Şu andaki o piyasada işte herkese iftarda sahurda adamı dinliyorsun. Adam ayeti inkar ediyor. Bütün sahabeye zina etti diyor ya. Ayet bu. Ayeti inkar ediyor adam. Piyasada da hocayım diye beyaz sakalıyla çıkıyor. Şimdi sen burada aldanırsan ben seni uyarmak zorundayım mübarek adam. Onu dinleme beni dinle demiyorum ki ben. Bak sana başka isimler de verdim. Ehl-i sünnet insanlar var. Dinliyor. Dinlersin bana. Yani ehl-i sünnet olduktan sonra faydalanırsın. Ama ehl-i sünnet çok varsa da sen onlarsa ihtiyar edersin. Seçim tercih sana aittir yani. Kimden ne ilim alıyorsan faydalanıyorsan o senin bileceğin iş. Beni alakadar etmez. Ben doğruyu söylemekle mükellefim. Ey iman edenler buyuruyor. Ey iman edenler. Sen Allah'a inan, Kur'an'a inan, ayete inanma. Nasıl oldu ya lezne amelüm? Sen ey iman edenler. Ey iman edenler Allah'tan sonra Resulü gelir ya. Resulü demek hadisler demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda yok ki yani ne yapacağız? Onun hadisleri bizim aramızdadır. Neye iman edeceğiz biz? Resulullah'a iman ettim tamam. Emir yok, yasak yok. Bir şey demiyor ki sana şimdi. Kuru kuruya Resulullah'a iman ettim. Böyle Müslümanlık olur mu? Onun hadisleri var. Sünneti yaşıyor. Sen sünneti inkar ettiğin zaman mütevatirleri konuşuyorum yani. Şimdi mütevatir olmayan dolu sünnet var. Bunları inkar edene ben ehli sünnetten çıktı diyor muyum? Ama mütevatir sünnetler var. Bu mütevatir ne demek? İcma ile sabit. Bütün sahabe ittifak etmiş. Tabi'in ittifak etmiş. Tebe-i tabi'in ittifak etmiş. 14 asırdır bütün mezahip uleması ittifak etmiş yani. Şimdi bir kişi İsa Aleyhisselam inmeyecek diyen alim var mı? Var. Kim? Abdu. Masonu. Afgani Şiisi. Reşit Rıza Reformisti. Ya bunlar 100 sene evvelki dangalaklar. Bu adamlar hoca mıdır yani? Ezher'in şeyhiymiş. Ezher Mason localarının eline geçince tabii ki Ezher'e seni beni şeyh yapacak halleri yok. Gidip bir Mason'u şeyh yaptılar. Bugün hala Yahudi Hristiyan cennete girecek. Dinler arası diyalog bütün temelini atan FETÖ'nün, METÖ'nün görüşlerinin aban toplantılarının, Hayrettin Karaman'ın o görüşlerinin dayanağı ne? Abdu. Yazıyor zaten alenen. Diyanet Vakfı'nın çıkardığı tefsirde Abdu'ya göredir. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Onu da utanmadan yazıyor. Bu yanlıştır da demeden yazıyor yani. Ha. Şimdi onun için ey iman edenler bu hamur çok su kaldırır. Sabaha kadar ey iman edenler dedi. Bir sene durabiliriz. Neden? Bütün ayetler bunun içine giriyor. Mütevatir hadis-i şerifler. Bütün hadis-i şerifler giriyor da dinden imandan çıkması bakımında mütevatir kaydını koyuyorum yani. Kafir olması bakımından. Her hadis inkar eden kafir olmuyor. Mütevatiri inkar edince kafir oluyor. Onun için mütevatiri özellikle konuşuyorum. Nasıl olacak iman edenler? Onun için biz elhamdülillah iman edenlerdeniz. İnşallahsız. Ve lakin işte bazıları kendini Müslüman ve mümin saysa da, namaz kılsa, oruç tutsa da, sakal da bıraksa da, hakikaten hafız ve hoca olsa da, ayet ve hadislerinden efendim bir kısmını, hepsini inkara lüzum yok. Müslüman olmak için hepsine inanmak şart, kâfir olmak için hepsini inkar etmek şart değil. Birini inkar, hepsini inkar. Ve kulle nü'minu bi bazın ve nekfuru bi baz diyor Kur'an. Onlar ne derler? Bazısına inanırız, işimize gelene bazısına küfrederiz. İşimize gelmeyeni reddederiz. Ulâkehumul kafirûne hakka. Al sana şimdi. Nasıl biz hakka müminiz diyoruz. Mevla da buyuruyor ki bunlar da hakka gavurdurlar diyor. İman bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Bölünme kabul etmez. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslim'de geçen bir hadis ne demek biliyor musun? Şu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hayatta olsa mübarek ağzından bu hadis sudur edecek. Kulağına da duymuşsun. Bu kadar garanti. Kur'an neyse Bukhari Müslim'deki hadis o. Bu kadar sahih yani. Peki sen buna inanmayarak ne demiş oluyorsun? Bunu peygamberden duysam da inanmamış oluyorsun. Adamlar böyle yani. Şimdi bir tane var. Şeyh diye geçiniyor. Kutup Gavs zannediyor kendini falan neyse. Şimdi isim her dakika vermeyelim. Adam ne diyor biliyor musun? O sizin zannettiğiniz değil. Bir reddiyeleştiğimiz o adam değil. Başka bir tane var şimdi. O da kutup ilan etmiş kendini Gavs. Diyor ki peygamber kabirden kalksa diyor. Ve diyor Muaviye'yi seveceksin dese diyor. Seveceksin dese diyor. Ben yine de sevmem diyor. Böyle kaşarlanmış bilmem ne. Adam mürit bulmuş. Memlekette bayağı müriti var. Hasta okuyor. Cin, min, püf püf bir şeyler. Kaç senedir de piyasada var. Şimdi peygamber kabrinden çıksa bunu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden çıkmasına lüzum yok ki. Dedi bunu zaten. Dedi bunu. Tirmizi'de hadis var. فَمَنَا عَبْبُمْ فَبِحُبِّ عَبْبُمْ وَمَنَا بُغَضُمْ فَبِبُغْضِ يَبْغَضُمْ Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Sahabeme kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Hep bu sahabe sahabemi sevin diyor. Benim hakkım var diyor. Ki Hazreti Muavi hakkında özel onlarca hadis-i şerif var ayrıyetten. Şahsına ait. Genel sahabenin şeyinden hariç. Tasnifinden haricen. 40 hadis kitabında yazdım. Bu adam şeyh. Müritlere tarikat dersi veriyor, zikir veriyor. Kadiriyim, rifaiyim, şuyum, buyum diyor. Kadiriler çarpsın seni, rifailer çarpsın seni. Allah'tan nakşim demiyor da. Ha şimdi bu adamlar meydanda yani. İnsanlarımız cehalet içerisinde boğuluyor. Millete ancak kıssadan hisseler ve siyerden ibret verici hadiseler anlatılmakla iman kurtarılamıyor yani. Onlar da güzel şeyler, teşvik edici şeyler, ibret verici şeyler, gözden yaş getiren şeyler. Ama bugün adam neyle gavur olacağını bilmiyor. Hangi söz adamı imandan çıkarır bilmiyor. Müslümanım diyebilmek için, ehli sünnet olabilmek için nelere inanması icap ettiğini bilmiyor. Toplumumuzun çoğu bunlardan habersizdir. Maalesef anadan atadan kalma gelenek görenek kabilinden ben Müslümanım diyor. E şimdi sen evvela ehli sünnete göre bir iman tahsil etmeden ya eyyühellezine amenunun münadası olabilir misin yani? Ey iman etmiş kullar. Buyur ya Rabbi. Elhamdülillah. Biz ehli sünnete göre senin buyurdukların hepsine inandık. Hiçbir şey aklım ermiyor demem ben. Aklım ermeyebilir. İmanım eriyor. Kalbime yatıyor. Tamam mı? Aklım ermemek başka, inanmamak başka. Benim aklım kabul ediyor. İnanıyor. Anlıyor. Ama hikmetine erişemeyebilirsin bir şey. Ama şunu biliyorum ki, bu kadar hikmetini gördüğüm şeylerden şunu biliyorum ki, Allah ve Resulü ne buyurduysa dost doğrudur. Sadakallahu ve Resulü. İsa Aleyhisselam yaşıyor, yaşıyor. Gök dedi, ikinci kanıtta gök dedi. Kıyamet her gün inecek, inecek. Deccal diye bir şey var. Bir adada yaşıyor şu an. Yaşıyor. Müslim hadisi, sahih hadis. Tamam. Hangi adada? Amerika niye adayı bulamadı? Bana ne? O Amerika'nın sorunu. Efendim, Yecüc Mecüc var. İnsanlardan fazla bu kavim kabile. İnsanlardan fazla. Neredeler? E dünyadalar. Kur'an'da da var, hadiste de var. Nerede göremiyorsun? Niye şey demedi, keşfedemedi Amerika, Rusya bunlardan? Onların sorunu. Beni alakadar etmez. Kur'an diyorsa ki hatta idafı diye cucu ve mecucu bitmiştir. Hadis-i şerifler diyorlarsa ki insanlardan fazladır bunlar. Bulan insanlardan fazla. 7-7,5 milyar insan var herkes ortalıkta. Bulan insanlardan fazla bunlar bu alemde neresinde falan. Görmen şart değil. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler. Ne demek? Ya Kur'an'ın elif nami mi? Bakara'nın başı yani. Fatiha'dan sonra yani. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin efendim Fatiha'dan sonrasını konuşuyorum. İlk ayeti yani Bakara'nın ilk ayetlerinde diyeyim sana. İkinci, üçüncü ayet diyelim. Elif nami mi tek ayet sayarsan. Bazen sayıyor, saymıyor. Kurra'da değişiklik şeyler olabilir. Hemen ne diyor? Hüdellil muttakîn. Kur'an hidayettir, rehberdir, yol göstericidir. Kime? Haramlardan sakınanlara diyor. Şimdi takva sahipleri. Takva sahipleri kimlerdir? Öbür ayet şimdi onu tercih. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Görmediklerine, gözleriyle görmediklerine iman ederler diyor. Bizim imanımız hepten gayba gitti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gözümüzle görmedik yani. Onun Kur'an dışındaki mucizeleri, işte ayı yarma mucizesi, bunu sahabe-i kiram gördü yani. Mesela İbn-i Mesud, hatta bütün sahabe sonradan iman edenler çok oldu tabii de. İlk dönem bu, Mekke döneminde oldu bu Şakk-ı Kamer hadisesi. İbn-i Mesud Hazretleri ne buyurur? İşte bazı sahabe, Hira Dağı'nın ayın iki yarısının arasında gördüm. Bazı Ebu Kubeys'in tepesine baktım. Ayın bir yarısı burada duruyor, bir yarısı burada duruyor. Bunlar sahih yani hadis-i şeriflerde geçiyor. Sahabe-i kiramda beyanları var tabii sahih kaynaklarımızda. E mucize biz onları da görmedik. E mübarek gözü akardı adamın gelirdi bir tükürük bismillah gözünü koyardı eskisinden iyi görürdü. Kolu kırılmış böyle asılıyor koptu kopacak harpte gelirdi bismillah bir yamalardı takardı eskisinden iyi sene. Adama tahtayı verirdi al bakalım kılıç yerine bismillah derdi kılıçtan iyi keserdi. Bu Delail-i Nübüvve kitapları, Ebu Nuaym İsbani'nin, İmam Beyakî'nin 6 cilt, 7 cilt. Böyle böyle kitaplar. Bütün peygamberimizin mucizeleri. Bunları kim gördü? Bunları insanlar gördü. Sırtlan konuştu. Deve geldi şikayet etti. Ağaçları çağırıyordu, ağaçlar geliyordu. Biz bunları gördük mü yani şimdi? Görmedik. Ne yaptık? Gayba iman ettik. Şimdi sen Cebrail Aleyhisselam var, gördük mü? Mikail Aleyhisselam var, görüştük mü? İsrafil Aleyhisselam suru ağzına almış. Bütün dünyadan büyük, göklerden yerlerden büyük sur onun ağzında duruyor. Üfledi mi kıyamet kopacak. Görüştük mü? Arşı taşıyan melekler gördük mü? Arşı gördük mü? Kürsüsü var Allah'ın. Gökleri yerleri kaplamış. Vesihal kürsüyü semavat ve alt. Gördük mü? Neyi gördük? İnanıyor muyuz? İnanıyoruz. Azrail Aleyhisselam'ı görmedik. Yakında göreceğiz. Onu Cebrail Aleyhisselam'dan evvel göreceğiz. Ölürken görüşeceğiz. Ya. Kayba iman ediyorsun kardeşim. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal var. Bir adadadır. Şimdi kıyamete yakın oradan bağlarından çözülecek çıkacak. E şimdi bu kadar görmediğine inanan bir insan için buna niye inanmıyorsun? Olsaymış Amerika bulurmuş. Ne saçma bir laf ya. Cebrail Aleyhisselam her Kadir gecesinde Kabe'ye iniyor. Bütün melekler Kabe'de toplanıyor. Amerika bu görsün o zaman. Göstersin bize. Tenezzelül melâketü ve ruh fiyâ. Ruh tabakası melâkeden özel bir tabaka. Onlar da iniyor. Bütün melekler iniyor diyor. Ruh Cibril Aleyhisselam iniyor diyor. Ayet. Hani iniyor çıkıyor biz görür müyüz? Görüyor muyuz? Gayba. Her şey gayba iman. Cennet mevcut. Görüyor muyuz? Cehennem yerlerin altında, denizlerin altında kaynıyor. Görüyor muyuz? Neye inanıyorsun o zaman sen? Allah-u Teala'yı görüyor muyuz? Hadi bakalım şimdi. Ve ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir diyor muyuz? Diyoruz. Her şeye kadir Allah Celle Celaluhu. Deccal bir adada kimse görmeden onu yaşatamıyor. He? Allah istese dünyada öyle bir ada yaratır veya istediği adanın tümünü göstermez şeylere. Oradan es geçer şeyler, cihazlar. Uydu görüntüleri falan oraya almaz. İstese göstermez. İstemediğini istemediğine göstermez. Ondan sonra efendim Yecüc Mecüc. Ya Yecüc Mecüc kavmi ne kadar da kalabalık efendim. Bu kadar kalabalık bir toplum. Dünyada duracaklar da bunlar nasıl efendim ne yapmayacaklar? Bulunmayacaklar, erişilmeyecekler, ulaşılmayacaklar. Böyle bir şey ben aklım ermez. Ermez. Benim imanım erer. Aklım veriyor benim. Niye aklım veriyor? Bu kadar deminden beri saydığım gayba iman maddelerine inanan bir insan olarak Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu itiraf eden, ikrar eden bir kulu olarak bunu Allah yapamaz demek haşa. İnsanı dinden çıkarmaz mı? Çıkarım. İsa Aleyhisselam ikinci kattaşını yaşayamaz. Nasıl yaşayamaz ya? Melâk-ı Kiram boyutuna geçti zaten. Yemek içmiyor, yemiyor, içmiyor. Kanatlar takıldı ona. Ama insan olarak tekrar, yani zaten insan ölmedi daha. Kıyamete yakın ölecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında defnedilecek. Bunda anlamayacak ne var? Bütün hadis-i şerifler bunu söylüyor. Bunu inkar eden adam çıkıp millete vaaz edebilir mi ya? Bir de din anlatabilir mi ya? Gayba iman maddesinde sınıfta kalan bir insanı dinleyen halktan ne hayır bekliyorsunuz? Bu gayba iman yani. Bu hadis Buhari'de var mı? Var. Müslim'de var mı? Var. İcma-i ümmet var mı? Bunda var. Bütün el-i sünnetin metinlerinde var mı? Var. Ve İsa sevfe ye'ti fümme yutfi zideccalin şakiyin zi kabali asana bedül emali. El-i sünnetin baş itikad kitabı. İmam-ı Rabbani kaynak veriyor bunu. İsa yakında gelecek, Deccal'a helak edecek diyor. Al sana Ömer Nesefi. Ömer Nesefi itikat metni. Bütün hep ezberlenen. Bütün el-i sünnet itikadının metinlerinde. Kıyamet alametleri haktır. Al sana Akide-i Tahaviye'de İmam Tahavi. En eski müçtehit. İtikat hususunda ilk eser verenlerden. Ne diyor? Kıyamet alametleriyle ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği her şey haktır ve gerçektir. Böylece inanmak farzdır diyor. İman şartıdır diyor. Onun için ya lüznamen ve iman edenler. Herkes öyle iman edenlerin altına giremez. Şimdi onun için iman nuru kalbe girerse artık aklım erdi, ermedi. Bu neden oldu? Çünkü iman nuru kalbe girerse lezine yu'minune bil gaybi görmediklerine iman ederler. Görmeden iman ederler. Neyi gördük ki? Şu iman ettiğimiz maddelerde Allah Teala'yı görmedik. Resullerini görmedik. Meleklerini görmedik. Bak amentü sayıyorum ya. Ahiret günü görmedik. Alın yazısını, kaderi, levh-i mahfuzdaki yazıyı görmedik. Velbaş madenet dirilmeyi görmedik. Kimsenin dirildiğini gördük mü? Ne var burada şimdi? Bir ve kütübi var. Kitaplar, kitaplarından Kur'an'ı gördük. Kur'an'ın dışında amentü'de 6 esas var. 5'ini görmedik. Bir tek kitaplarından Kur'an'ı gördük. Tevrat İncil'i görmemiz şu anda manasız. Tahrif edildiği için şey yok. İşte kadın kocasına her halükarda itaat edecek falan şeyini. Hristiyanlar da dün işte nikah kıymışlar. İngiltere kraliyet ailesi pürbevri. Kadının keyfine gelmiş. Demiş ki bu maddeyi çıkaracaksınız. E zaten İncil'i Tevrat'ı böyle yapmadılar mı? Önüne gelen kral, önüne gelen hükümdar, işine gelmeyen ayetleri tahrif etmediler mi? İşte. Şimdi de şeyin, prensin karısı olacak kişi derse ki bu ya bu Hristiyan işte kilisede kıyılıyor, başpapazlar kıyıyor. Bu İncil'e göre böyle. Cık, yok demiş. Benim maddemde bu olmayacak demiş. Onlar da onu çıkartmışlar. Ya onlar da kolay. Parayı ver, tütüğü çal. Yani şu ayeti çıkar, bu ayeti görmezden gel. E şimdi bizimkiler de istemeye başladı ya. Ayeti çıkartmayalım, manasını değiştirelim. Reform yapalım. Bu hükümler bu zamanda uymaz, uygulanmaz diyelim. Bizimkiler de kaçınıyor zaten. Şey değil ki. Dünya kadar ilahiyatta işte adam şu ayetleri hepten çıkaralım. Ayetin kendini de değiştirelim diyor ya İlhami Güler. Bizde de yok değil yani de Allah Kur'an'ı Celle Celaluhu lafzını muhafaza kararı verdiğinden lafzını değiştiremiyorlar. Ama manasında tarifat bizde de yapanlar var. Allah şerlerden muhafaza etsin. Ey iman etmiş kullar. Siz beni görmeden iman ettiniz. Cenneti cehennemi görmeden iman ettiniz. Ahireti görmeden iman ettiniz. Evet. Onun için siz benim bütün ayetlerime, Habibimin bütün duyurduklarına, size benden taraf tebliğ ettiklerine iman ettiniz. Ben de imanınıza şahidim Allah buyuruyor. Buyur ya Rabbi. Kütübe aleyküm sıyam. Şimdi oruç size farz edildi. Şimdi bu imanı olmayan adama oruç farz mı? Değil. Tutuyor. Boşuna aç susuz kalıyor. Enayi. Ahmak. Senin Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete, şeriata, icma ümmete bir maddesine bile itirazın varsa, imanın yok ise boşuna aç susuz kalırsın. Kem min saimin leyse min sıyam ille cu'u vel adaşu. Nice oruç tutanlar vardır ki onlara oruçlarından ancak açlık ve susuzluk kar kalacak. Boşuna aç susuz duracak. Hiç sevabı yok. Ya sevap olur mu? İman olmayan sevap olur mu ya? İnnemâ teqabbelullâhu minel müttakîn. Allah ancak müttakilerden, haramlardan sakınan takva sahiplerinden kabul eder. E bu ayette ne buyuruyor? E takvanın birinci basamağı ellezîne yu'minne bil gayb. İşte elif lam mim'de. Gayba iman edenler, görmediklerine iman edenler. Ya Allah Resulü buyurduğu için inananlar. E bu şart olmadan ben kabul etmem ki buyuruyor. İmansız hangi amel makbul olmuştur? Kem min talil lil Kur'ani vel Kur'an vel anu. Nice Kur'an okuyanlar var. Şimdi de tam Ramazan hatim zamanı. Oo, hocam ben de hatim yaptım. Duasını yap. Demesi kolay. Ne yaptın? Kur'an okudun. He? Baştan sonra. Bazısı da hafız. Bazısı da ezberden okuyor. Talimi tecvidi o biçim. İdgamı gunnesi yerinde. Ama Kur'an ona lanet eder buyuruyor. Niye lanet eder? Ya adam Kur'an okuyor. Hazreti Kur'an'ın ayetleri diyor ki Bakara suresini bitiriyor. Bakara suresi. Ey Allah'ım sen bu beni okuyan kuluna lanet eyle. Geçiyor Ali İmran okuyor. Her ayet diyor ki ya Rabbi buna lanet eyle. Ali İmran'ı bitiriyor lanet eyle. 114 sureyi okuyor, hatim yapıyor. 114 sure diyor Allah'ım rahmetinden tard eyle, lanet eyle, melun eyle. Hadis bu. Niye lanet etsin abi Kur'an? Adam içki içmiş olabilir. Kumar oynamış olabilir. Zina etmiş olabilir. Faiz yemiş olabilir. Yalan demiş olabilir. Öyle ya, günahlar hepimiz için. Kimse peygamber değil ama büyük günah var, küçük günah var. Arada tasdik var. Her günahta bir değil. Velakin Kur'an böyle büyük günah sahibine veya küçük günah sahibine lanet eder mi? Etmez. Çünkü Kur'an'ın laneti demek Allah'ın laneti demektir. Gerçi bazı Müslümanların da yaptığı bazı fiillerden dolayı Allah-u Teala'nın lanet ettiğine dair hadis-i şerifler vardır. Erkeklerden kadınlara benzeyenlere, kadınken erkeğe benzemeye çalışanlara. Tafsilatına girmiyorum. Vakit yok. Siz hemen hemen anlıyorsunuz maksadımın ne olduğunu. Lâne Allah'ın müteşebbine mine ricâl bin nisâ, mine nisâ bir ricâl. Böyle lanetler var. Müslümana da lanet edilen özel noktalar var. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'in genel manada kendisini okuyana lanet ve beddua etmesi bu rastgele olmaz yani. Şimdi onun için alimler bunu tefsir ediyorlar, şerh ediyorlar, hadis-i şerifler beyan ediyorlar. Niye bu adamın Kur'an'ı hatmette bu adama lanet geldi ya? Çünkü efendim lem yuhille helale ve lem yuharim haramehu. Helalını helal kabul etmez, haramını haram kabul etmez. Bak demiyor ki helalını yapmaz, haramından kaçmaz demiyor. Çünkü haramdan efendim kaçma şartını kaçmayan herkese Kur'an lanet edecek olsa bugün Kur'an okuyanların çoğu melun olmuş olur haşa. Çünkü herkesin bir günaha düştüğü bir haram vardır. En Müslümanları bile gıybetsiz durmaz yani. Dedikodu laf taşımadan durmaz. Birçokları birbirine iftira eder. Hacı Hoca takımında da gıybet dedikodu bol olur yani. Bu da en büyük haramlardandır. Dolayısıyla işte haram yapmama diye bir şart koyarsak kim Kur'an'ın duasını alacak yani? O zaman herkes bedduasına mı çarpılacak? Onun için buradaki maksat nedir diyor? Helalını helal kabul etmez, haramını haram kabul etmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuyanda men kara'al Kur'ane estezara'u ezbere okursa veya yüzünü okursa ki yüzünü okumak daha faziletlidir. Ancak hafızdan unutmamak için tabii ezbereden ders vermeleri lazım. Hep yüzünü okurlarsa unutabilirler. Çünkü insan ezbere dinletirken daha kuvvetlenir. O ayrı bir şey. Ama normalde yüzüne okumak eftaldir. Çünkü o zaman gözler de ibadet edilmiş oluyor. Musaf'a bakmak da ibadettir. Parmağını böyle sürersen satırlara parmağını da ibadet yapmış olur. Ama peşinden mesela müjde verecek. Ne buyuruyor? Ve ehalle helale ve harama harama. Helalını helal kabul ederse, haramını haram kabul ederse işte ona taç giydirilecek, anne babasına taç giydirilecek vesaire. Bu müjdelerde hep ne şartı koyuyor? Helalını helal, haramını haram kabul edecek. Şimdi adam faizi helal görerek ve lüzumlu görerek ve zaruri görerek Kur'an okusa, bu ayetlere Bakara suresinde rastladığı zaman, faizin haram olduğu ve harrame riba ayetine geldiği zaman ama sorduğunda ona ekonomi için olmazsa olmaz zarurettir, faiz helaldir, serbest olmalıdır görüşündeyse ve bu kafadayken de bu Kur'an'ı okuyorsa bu ayet buna ne yapar? Lanet edecek. Okuma beni Allah belanı versin. Allah'ın laneti üzerine olsun der. Çünkü helalı kabul etmedi, haramı kabul etmedi bak. Anladın mı? Bunun gibi cihatler var yani. Şimdi adam ev mameleket eymanuhum. Eşleri ve cariyeleri müstesna diyor. Adam bu ayeti inkar ediyor. Diyor ki sahabende cariyeleriyle çocukları varsa bilmem ne bunlar hep zinadır diyor. Bu adam bunu dediği zaman bu ayeti de gelip kadefle al müminün, müminün sözü okuduğu zaman hafızım diyor, hocayım diyor, her zaman hatim yapıyor. Kuvvetli hafızım diyor. Değil mi bu adam hoca? Nutuk atıyor şimdi televizyonda. Bu adam bu ayete geldiği zaman sen bana mı sordular da bunlar efendim şey ettiler falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile cariyesi varken vesaire. Şu anda kölelik cariyeliğin olduğunu konuşmuyorum. Şu anda yok. Fiili olarak yok. Fiili olarak yok. Ama bu ayetlerde bu var mı? Var. Bu helal değil. Helal değil dediğin zaman Allah Teala efendim gayru melumin bunlar tenkit edilmezler derken sen böyle şey olur mu zina ettiler diye sahabe-i kirama bilmem neye tane diyorsan bu ayet sana ne yapar? Bu ayet sana ne yapar ya? Hatta idâ fütühat yecûcu ve mecûcu'ya geldiğin zaman ve ehrecne aleyhum dâbbeten minel arz Allah yerden bir dâbbe çıkaracak ayetine geldiğin zaman olur mu böyle kıyamet alametleri dersen eski Diyanet reisi gibi efendim bunlar sorunludur. Fiten hadisleri sorunludur. Nerede kayba iman kaldı? Nesi sorunlu? Ayette var olan bir şey sahih hadislerde mütevaatte geçemeyince sorunludur dersen buradan sen rahmet duası alabilir misin yani? Alamazsın. Ne alırsın? Lanet ve beddua alırsın. Onun için iman, iman, iman. Bu iş gayba imanla efendim alakalıdır. Keyfine göre takılmak yok. Kafana göre inanmak yok. Aklıma yatarsa diye bir şey İslam'da yok. Ve yüsellimu teslima. Tam teslim olmadıkça Rabbine yemin ederim ki imanları yoktur diyor. Fela ve rabbike la yu'minun. Ben demiyorum ki bana teslim olacaksın. Ben demiyorum falan hocaya, şeyhe teslim olacaksın. Ben demiyorum falan cemaate bağlanacaksın. Ben demiyorum şu derneğe, vakfa, fırkaya müntesip olacaksın. Ben diyorum Allah ve Resulüne ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın icmağına teslim olacaksın. Sen çünkü Allah ve Resulüne irtibatı direkt kuramazsın. Kur'an, sünnet, icma, ümmet. Bütün ulema ne anlamış bu Kur'an'dan, sünnetten? İcma, ittifak olan konu. İhtilafa da girmiyorum. İttifaklı olan konularda itirazı olana Müslüman denilir mi? Denilmez. Çünkü seni hakem tayin edecekler diyor. İhtilaf oldu. İsa Aleyhisselam sağ mı değil mi? Gökte mi değil mi? Kıyamete yakın. İnecek mi inmeyecek? İhtilaf oldu. İhtilaf olmaması lazım da oldu. Kimi hakem tayin edeceğiz abi? Anayasa Mahkemesi'ni mi? Danıştay mı? Sayıştay mı? Diyanet İşleri Başkanlığı mı? Kimi hakem tayin edeceğiz kardeşim? Ve idâ tenâzâdün fişeyin ferudû ilallâhu ve rasûl. Bir ihtilaf ve çekişme olursa diyor Kur'an, Allah'a ve Resulüne havale edin. İşte Allah'a havale edin ne demek? Kur'an'a bakın. Kur'an'a bakınca ne buluyorsun? Ve mâ teâkûmû rasûlû fehudû. Resulüm ne verdiyse alın. Atıyullah atıyor Resul. Bana itaat neyse Resulüme itaat aynı. Men yutur Resul fakat ata Allah. Resulüne itaat aynen bana itaat. Kur'an'a baktık. Peki Resulüme müracaat edin. Madem çekiştiniz diyor. Bir ihtilaf çıktı aranızda. İsa Aleyhisselam inecek mi inecek? Allah ve Resulüne müracaat edin. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a imanınız varsa, ahirete imanınız varsa kafanıza müracaat etmeyin. Felsefeye müracaat etmeyin. Mantıkla hükmetmeyin. Müslümansanız Kur'an'a, sünnete dönün diyor. İşte Nisa suresinin ayeti işte. Neyse Kur'an'ın ayeti. Zelke hayru ahsen tevhile. Hayır arıyorsanız, tevhil arıyorsanız, tefsir arıyorsanız, düzgün en güzel akıbeti arıyorsanız yoksa helak olursunuz. İşte budur diyor. Peki Resulullah'a müracaat ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede müracaat ettik? Gideceğiz Ravza'ya, Medine'ye bilet alacağız. Gideceğiz Ravza'yı ziyarette, Mescid-i Nebevi'ye gireceğiz. Muvace-i Şerife'ye geleceğiz. Selam vereceğiz. Sonra soracağız. Ya Resulullah, İsa aleyhisselam sağ mı değil mi? Kıyamete inecek mi, inmeyecek mi? Öyle mi yapacağız? Öyle mi yapıyorsunuz siz bu kadar dini meselede? Ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Teraktü fikum ba'di ma in temessektum bihi len tadillu ba'de öbeden. Arkamdan size öyle deliller bıraktım ki onlara sımsıkı sarılıp tutunduğunuz durumda asla ebediyen sapıtmayacaksınız. Buyur ya Resulullah, arkana ne bıraktın bize? Kitaballahi ve sünneti. En sahih hadis bu. Allah'ın kitabını bırakıyorum. Bir de benim sünnetimi bırakıyorum. Sünnet ne demek? Hadis-i şerifler. Bu hadis-i şerifleri kim topladı bize? İşine geldiği zaman hadis okuyorsun. Okuduğun hadislerin kaynağını nereden veriyorsun? Bukhari diyorsun, Müslim diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. E kardeşim, Allah'ın kitabıyla sünnetimi bıraktım diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İhtilafa düştüğünüz konuda nereye havale edin? Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Peki Allah'a ve Resulüne havale ettik. Kur'an'a baktık, Resulüm ne buyurduysa doğrudur buyuruyor. Hadis-i şerife geldik. En sahih kaynaklar arayacağız değil mi şimdi? Çünkü itikadi bir mesele. Faziletli ameller babından olsa şu namazı kılana şu sevap var. Deylemi'den de alırız. Misal bu Hamiletül Evliya'dan da faziletli amellerde sorun yok. Ama itikatla ilgili, inançla ilgili biz buna nasıl inanacağız, nasıl bileceğiz? Ha bu konudaki bir şeyde Deccal sağ. Deccal nerede? Bir adada. Şimdi biz bunu inanma meselesi bu. Ben buna inanmam gerekiyor. Sağ. Bunun kaynağını sorabilirim de sormak durumundayım yani. Çünkü Kur'an'a ve sünnete bakın diyor. Ben de bakacağım. Baktığımız zaman ne buluyoruz? Bukhari Müslim'de seyenzilü fîküm ibn-i Meryem. Bütün ne Bukhari Müslim ya? Binlerce hadis kaynağı var. Binlerce. Sadece Bukhari Müslim değil ki. Kütüb-i Sitte 6 kaynak. Kütüb-i Sitte 9 kaynak. Ondan sonra musannefler var, sahihler var, musannefler var, müsnetler var, mucemler var. Efendim neler var ya? Dünya kadar hadis kaynağı var. Tasnif edilmiş. Sen şimdi bu binlerce kaynağın hepsinde ittifaklı zaten. Ne diyor? Meryem'in oğlu yakında aranıza inecek diyor. Bu sefer yok ruhaniyeti inecek. Ya ne alakası var? Fekserus salib haçı kıracak diyor. Ruhaniyet gelip haçı kırar mı? Vektülül hınzir domuzları katledecek diyor. Domuzları kim katledecek ya? Ormanlardaki domuzları katlettirecek, hüküm verecek, bu uygula tatbik edecek, dünyaya hakim olacak. Ve ettehidü fî zemân ilmilel küllâ. Bütün dinler tek din olacak. O da hak din İslam olacak onun zamanında diyor. Veyallahu cizyede cizyeyi kaldıracak. Ya İslam ya kelle. Şimdi cizye verirse kurtuluyor mesela. İsa Aleyhisselam onu da kaldıracak diyor. E bunları ruhaniyet yapabilir mi? E bütün bu isnatlar müşahhas İsa Aleyhisselam'ın bir fiil yapacağı işler. E sen şimdi bu hadis-i şerif Bukhari'de var mı var? Müslim'de var mı var? Bütün hadis kaynaklarında var mı var? E senin kaynağın ne abi? Abdu. Afgani Reşit Rıza. Kim bu ya? Bu reformistler kim? Bu dinimizi bozmaya çıkmış adamlar kim? Bu ajanlar, bu masonlar kim bunlar? 100 sene evvel çıkmış bu dinsiz kitapsızlara mı efendim tabi olacaksın da 1400 senedir Kur'an, sünnet ve bütün icma ümmeti terk edeceksin? Sana Müslüman denir mi ya? Müslüman deneye ne de Müslüman denmez. Alnını karıştırırım yani. Ebu Süleyman fetvası gibi kafir demeyen de kafir dediği kimseler var fetvasında. E şimdi bazen öyle oluyor yani. Adam peygamber dirilse kalksa diyor dese inanmam diyor yani. Ne demek ki bu? E şimdi bu ne demek yani? Bütün hadis kaynaklarında mütevatir olan bir konuyu bu böyle olmaz. Nasıl olmaz ya, sen kimsin? Neye göre değiştirdin yani? İhtilaf çıktı. Allah ve Resulüne sorun. Allah Resulüne sorduk işte. Kur'an Resulullah'a havale etti. Çünkü Kur'an'da her şeyin tafsilatı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğuna dair %100 yemin ederim. Vallahi, billahi, tallahi, nikahına, talağına hepsine yemin ederim ki Bukhari'de, Müslim'de geçen hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından bir fiil çıkmıştır. Bak yemin ediyorum ya. Bu kadar şüphesiz imanım var ya senin Bukhari, Müslim'e ya. Hadis-i şeriflere. Bu ne demek ya? Sen nasıl bunları efendim oyuncağa çevirirsin? Nasıl bunları da efendim yoruma müsait hale getirirsin? Olmasa da olup bilmem. Sahih Müslim hadisi. O tek Müslim'de geçer bak. Öbür kaynaklarda geçmez. Temim-i Dari radıyallahu anh. Büyük sahabi gördü. Deccalı gördü bu zat. Cessase hadisi. Tüylü bir yaratığa rastladı. Bir denizde gemileri efendim dalgalardan battı, işte bir sandallarla neşe, işte kalan bir tahta parçalarıyla bir adaya çıktı. E bunu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi anlatınca ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ben size anlatıyordum Deccal'ı. Bak arkadaşınız Temim-i Dari gördü. Gelsin anlatsın. Aynı benim anlattığıma uyuyor mu uymuyor mu buyurdu. Ve bizzat mescitte milleti topladı. Mescid-i Nebevi'de toplanan sahabeye Temim-i Dari gördüklerini anlattı. Bu hadis sahih Müslim'dedir. Müslim hadisi bu. Muhammed Avvami Hoca en büyük muhaddislerden. Ben bu hadisi sordum, dedi ki bu bizim itikadımız, çünkü bunu buna muhalif düşen bir hadis bile yok ki. Yani hadisler arasında ihtilaf olsa lafızlarda falan, hani orada ulema bir tercih yapmış oluyor. Ama o da sana bana düşmez de, o zaman alimler onu çoktan çözmüş oluyor. Ama bu hadiste tek rivayet var, o da budur. E bitti, bu bizim itikadımız. E sen dolayısıyla efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu bir şeyde adada ne arıyor? Orada bu kadar senedir nasıl yaşıyor? 1400 senedir yaşayıp da kıyamete daha kaç yüz sene var? Nasıl çıkacak? Bilmem ne, bilmem ne. Bırak ya bu işleri, bu mantıkları, bu felsefeleri. Bırak be kardeşim. Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a ve sünnete aklını sat. Sat gitsin, bir daha pazarlık payı bırakma. İman et ki orucun oruç olsun, namazın namaz olsun, zikrin zikir olsun, hatmin hatim olsun. Kur'an sana duacı olsun. Aksi takdirde okuduğun ayetler sana lanet eder. Okuduğun hadisler sana lanet eder. Yazıktır, günahtır, vebaldir. Bu milleti kandırmayın ya. Şimdi ey iman edenlerde kaldık, görüyor musun? Kütübe aleyküm sıyam, oruç size farz edildi. Ama kime farz edildi? Başta Müslüman olacaksın da ondan sonra. Yoksa adet kabiline anam tutuyor, ben de tutuyorum. Periz olsun, biraz da zayıflarım, birkaç kilo vereyim. İştahım açılır, hiç olmazsa iftarda yemek yerim bari. Böyle niyetlerle oruç mu olur? Evvela iman. Allah'ın farzına inanacaksın. Sonra mükellef olacaksın ki. Mükellef neyle olacaksın? Doğru düzgün Müslüman olursan mükellef olursun. Yoksa mükellef değilsin ki. Yani gavura, mürtede, efendim Allah'a ahirete inkar eden bir adam neyse, mütevatir hadisi inkar eden eşittir. Bu adam mükellef olmaz ki. Allah Teala'ya emanet ederiz. İmanlarımızı zayi olmaktan muhafaza eylesin. Şu iftar saatinde Rabbim günahlarımızı mağfiret eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Kelime-i şehadeti çoğaltın. İstiğfarı çoğaltın. Subhanallah ve bihamdihi zikredin. İftar sofralarında dualar reddolmaz. Hemen ama vakit girer girmez elinizde hurma dursun. Hemen acele iftar edin. Sakın iftarı geciktirmeyin dua edeceğim diye. Dualarınızı önden yapın şimdi. iftar vakti girer girmez hemen Bismillah deyin ve iftar dualarını okuyun. 88-89 dergin sayfelerinde vesaire okuyun, okutun, yayın, insanlara ilmi neşredin. Allah Teala hayra delalet etmemizi ve vesile olduğumuz kullar adedince efendim sevaplara ermemizi bizlere nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.